أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون. ليس على الأعمى حرج. مخنا الله جل جلاله دماشری د اصلاح د پارا قوانین ذکر کول نو باغی کی یو قانون بلوم ذکر کئی نو اللہ پرمائی لیسا علی الاعمى حرج نشت دے پلون باندے ستنگی نو دا آیات د ترجمه نمخ کې شادي نزول وره نو بیا با سمجھتا مسئله راشي. الله جل جلاله چې کله دا آیات نازل کو چې یا ایها الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل اے مؤمنانو د یو بل مالونه مخره په خپل مسجد بل باطل په باطلا طریقه باندې نیمه باز سے فرمای مؤمنان خلکو د مریضانو سره او دړندو سره او د شلو سره په خوراک کې لوګونته کې تنګي او کراهت محسوس کو زکا چکم لون دے اوغا خوراک کئی ناغا بہترین خوراک نمو انبی نو پا خوراک کے پا پلیٹنو کے روغ انسان چکم زیتا کم قیمتی خوراک اندہ خوراک تلاس رسائی نلون اجیس باغے باندے نا پوئی دا گلا سکو پار سا باندے وارے کپالو ارغے اگا پا وہا باندے وارے او روغ تاکاری دغرنګي چې کوم ګټ نه چې هغه ناز کې په تکلیف نه دي هغه د یو کس په ځای باندې د دوو کسو ځای گیر کړی نه داغه په ذهن کې بمدار عدل چې بل سره خوراک کوم نه نو خلک می تکلیف کې کړی ناغه بم تنګي محسوسول او چې سړی صحیح ناز نه یو صحیح خوراک هم نشي کولای روغ چې څنګه کوي نو آرد سربم کراحت محسوسا ہو او بل مریض دے نو مریضم عام طور دا سیوی چی روخ سڑے کم خوراک کئی نو مریض آغا عمر نشی کولی روخ چی سنگا کئی نو مریض آغا سی نشی کولی. نو صحابه با دیر انتہائی احتیاط کرو. تقوا به کول چې دې کسانو سره کینې نو خوراک کې هټول مساوي دي چې یو شاب خوراک نو مریض بلګه کوي مو بډې را کړو نو دا هغه حق وو حتل چې وشي دا لوندا صحیح شی نو کړو منتبه کاری صحیح شی به کړو نو حتل به وشي دا رنګي ارج به صحیح ناس نه نو په بتوله روټه نو کړی امون به صحیح کړو هغه چې کله دا آیات نازل شو نو دومره پورې د مسلمانانو د مالونو او د غي احتیاط وکاو چې دې کې به هغه تنګي محسوس ولا نو الله جل جلاله دا آیات نازل کړي چې دې خبره کې تنګي نشته خیر دی دې کې اجازه ته چاله غو پړه چاډې را پړه نيو شان نزول مفسرینو هغه دا ذکر کړو او بازو سعید ابن جبیر په حواله باندې منځري دا ذکر کړو چې عام طور داړون وغیرہ یا ګډو هغه چې وینو زم ډیر نسی اورون بمدا داغه ځین کې بمدا راځلو چې رب ال سر خراب کوم نه داز بل تکلیف پر کوم صحیح نشم کوله نه دا غرنګ ګډ بم یې زما د وجه بل تکلیف نه روغو خلکو سره باندې کې نه نوئی اللہ جل جلال ہو دا آیات نازل کر او درم شان نزول دا دی آیات ہون دے سعید ابن المسیب دا ابو حریرہ سے زوم دے دا غلوب بیوالا اگر ذکر کل دے چکل با مسلمانان اگر جنگ لدن رست و قل قرونو کی بیوازی کسان پریخو دے اغی ته به وی خوراک کوي خو اغی باندې کې حرج محسوسه او تنګي به محسوسه خوراک به نه کو نو د دې وجنه الله جل جلاله د مرګري د کور برکې او دا غرنګي تا تکم کور سپارل شي د داغي برکې د دې برکې الله جل جلاله د آیتونه نازل کړي نو ټول شان نزول کې دي شي لومبه واقعم کې دي شي دویمم کې دي شي دریوالم کې دي شي د دریوالو سره متعلق دي او عبدل نه باسه پکې او سلورم هم ذکر کړو حارث ابن عامر یو صحابي دي د جهاد لته نو درست پرې خو د مالک ابن زید صحابي چې واپس ډېر کمزور شوی خوراک داغه بغیر نه جات اکور کې کونه اداغه په کور مقرر نو ډیر کمزور او چراغ ته پوسی دیو ناغه وجه بیان کړه چیرې اجازه تا خوستا مال نو الله دا آیات هغه نازل بهرحال الله تعالی فرمای حکم عام دی هغه بارکه نازل شوی دی بعضو لیکلی دا منسوخ دی دا حکم اوسم دی منسوخ نه دی دګه چې کوم ګورونه ذکر کیږي نو داګه نو ته خوراک کول شي لیس علی الام الله وی نشته ده پړون باندې ستنګي چې هغه کارونه دنه پاتشي یا په هغه کارونو کې دنه کمې کو ته هیو شي چې کم د سترګو سره تعلق ساتي اے تفسیر سعدی دی آیات متعلق لیکلی دي چې دا صرف د خوراک متعلق نه نشته ده پړون باندې تنګي حرجن پیتر کې مې مایا توقف علی البصر چې کم شي د سترګو سره تعلق ساتي او دنه کو ته کی مثلا تلاوت ته دی نشي کولای بس درو خبرم ده انداله دنه وی نی نو ده پد کې د باندې څه ګنا نشتا خوراک د چا سره کوي هغه ته دنه تکلیف ملو شي دنه مطلب دی پکې ټول لاس کته کې نو پد باندې پد کې ګنا نشتا داسې نور کارونه دي چې د سترګو نه بغیر نګيږي هغه د اونکړه نه پاګي کې پد باندې تنګي نشتا ولا علی الارج او دا یا چې ته بازی کارون د سترګو نه بغیر هم کیږي پای کې پتنګشته لکه جمیل راتلی شي عبد الله ابن مکتوم عبد الله ابن ام مکتوم نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه تاسو کړو نبی علیہ السلام یې اذان आवाज درځي ویا جمعه تر اذان خبره ده نه ولا علی الارج او نه په ارج باندې ارج ویل کیږي او ګړتا چې د خوراکو کې د صحیح سره او کټ یو طرف ته ټول دني سره بل طرف ته دوه کسان ناشتي خبره ده نه نو بهر حال پدې کې بد باندې ستنګي نشته یا نور داسې کارونه دي چې هغه د خپل سره تعلق ساتي او دې اون نکی نو پاغه کې پد باندې تنګي اغه نشته زکه دې معذور ده سره د عذر اغه کارونه دنه ساکتی چې کم په صحت باندې کېږي لکه مثلا jihad شو تبلیغ شو داسې نور کارونه شو دې اغه کې نشي دلې نو پد سهارج اغه نشته ولا علی المریض او نشته دې په مریض باندې حرجن ستنګي سګونا په هغه کارونو کې چې کوم متعلق چې کوم موقوف دي په صحت باندې اده صحت سره کول شي اده سره صحت نشته نو په دې باندې سګونا نشته مثلا تبلیغ شو jihad شو داسې باندې نور کارونه دي عیادت شو جنازه شو چې دا موقوف دي په صحت باندې چې انسان صحت وینو دی لبل شي او چې صحت یې نه نو دې بسل شي په دې باندې سګونا نشته دې معذور دی شریعت دې بده کې نه نيسي نو دا درې الفاظ سره څه خبره نه ذکر کوي تنګي نشته په هر هغه کار کې چې دا صحت سره متعلق دي او دې په بيماري کې اونې کې د صحت نشته ولا على انفسكم او نشته دې څه تنګي په تاسو باندې په نفسونو تاسو باندې ان تاكلوا من بيوتكم دا چې خوراک وکي تاسو د خپل کورونو اے لفظ د بيوتكم دې د خپل کورنا حالانکه د خپل کورنا خوراک کې چددا و هم نکېږي چې دې کې ګناه نو بيوت یې ذکر کو خدای ته مراد د بيوت نه بيوت د اولاد دي ځکه الله دې ځکه اغه ځوینه ذکر کړي چې هغه کې و هم ګمان د ګناه کې دي خپل کور کې و هم د ګمان د ګناه نشي کېږي خپل کور کې هر چا د پته چې خوراک درست دی نو د دې وجنه جمهور مفسرین لیکلي دي چې بيوت کوم د کورونو ستاسونه یعنی د کورونو د اولاد ستاسونه د غلامانو ستاسونه د ممالیکو ستاسونه یو انسان غلام دی دا کور کې خوراک کوي ګناه پکې نشته یو انسان زوی دی لور دا هغه په کور کې خوراک کوي نو ګناه پکې نشته اگر چې هغه صراحتن اجازت نه کړي او ته د هغه په کور کې خوراک کوي نو په هغه کې خوراک جایز دی ولا علی انفسکم او نو په نفسونو ستاسو باندې انتا کلو من بیوتکم دا چې تاسو خوراکو کې د کورونو ستاسو نه یعنی د زامنو د اولاد د ستاسو نه د دې وجې نو حدیث کې مرادي پیغمبر علیه السلام فرمایل ان اطیب ما کلتم من کسبکم بهترین خوراک چې انسان کوي دا نه انسان کسب دی خبره نه ده چې انسان خپل ګټه وټو کې د خپل لاس کسب دا بهترین خوراک دی وإن أولادكم من كسبكم أبي النبي عليه السلام فرمایل ستاسو اولاد دا ستاسو کسب دی خبره مې دلا ستاسو اولاد چې سګټي دام دا غړي وګت حدیث ته دی چې نبی عليه السلام مختصر یې دوا نبی عليه السلام نو صحابي راغی ودوی زما بل ارزما مال داسې داسې استعمالې او دې دوران کې هغه بلاریم چې راغی خدای نه مخکې مخکې جبریل علیہ الصلات والسلام راغه نبی علیہ السلام دا ویچ لپلار راشی نو د توج تا پزله کی چې سړي هغه خبره وکړه ناغز لکه چې شیرونه ویلو چې بچی ته مال وېکلې چې تا ته تکلیف او ما ته تکلیف نو دا څه اشعارو چې کله اگر اور رسید نبی علیہ السلام یې خپلار ته وي وای ته استاد لکه چې کومه خبرې دی هغه واسه ناغا ووي ابي نبی علیہ السلام هغه زوی 1910 کلو ده وته وی انت و مالک لی ابیک تو اوستا مال دستا د پلا خبره نه دلا دا اولاد مال کذری او کنذری دا پلار هغه استعمالول شي بده کی اس حرج او گناه هغه نشته خوراک دغه په کور کې کول شي بغیر دغه د اجازه نه او بیوت ابائکم یا خوراکو کې تاسو د پلارانو د کورونو نه زیراغه د پلار په کور کې خوراک کوي لور والے د پلار په کور کې خوراک کوي پلار نشته اجازه نشته نو کول شي او بیوت امهاتکم یا د کورونو د مین دوستاسنا د مور کور د لوراله زیر هغه خوراک کې سره تنګی نشته ګره او بیوت اخوانکم یا د کورونو د رونو دوستاسنا رور کړلل رور کوم کنيشت ته چې خونس ک مغه نشته اوس دا غي اجازه بني حرام دي نه چې دل پاکلا روټه دل پاکلا خبره نه دل ضرور په کور کې او بیوت اخوانکم او بیوت اخواتکم یا د کورونو د خویندو ستاسونه او بیوت اعمامکم یا د کورونو د ترونو ستاسونه او بیوت عماتکم یا د کورونو د پپوګانو ستاسونه او بیوت اخوالکم یا د کورونو د ماماګان استادونه او بیوت خالات کوم یا د کورونو د ماسیګان استادونه او ما ملکتم مفاتيحه یا د هغه کورونو نه چې تاسو مالکان شوی د هغه د چابيان مطلب هغه تو وکالتنی چابیانی درکڑی تو دا اغا وکیلی منتظمی یا حفظانی درکڑی اغا چه تزی تا دویل که زمان دی کور تا خیال که چابیانی تاثر ری دایی که چنکه خوراک مراک کولش یا ولایتنی درکڑی دی تو دا اغا مشری اغاستا کشر دی نسو طریقی سر اغا تا پکور بانی مکرکل چابیانی درکڑی دی نظروتن تا دا اغین خوراک کولش اغی که پتا بندی گناه اغا نشت او صدیقی کم یا تو کورونو د دوستان استاسونا نچکم دوستا داس ده کتن نمینو اغستا پا خوراک بانده خوشحاله ده کتن نخوری او تو واپس لڑه اغا خپا ده نو دا داس ده کو دوست ده کورنا بغیر د اغا د اجازت نا کور کی نشتا تو خوراکو کی نپده که پتا بانده سکونا نشتا اصل که دیده که دو دره غرد خبر بانده زن پویگه یو خبره ده چې یو اذن صراحتن دی هغه کې هر چا ته پته نه ګونه نشته مثلا دا کاکا ته وای زما کور د کلم راځي خوراک کو صریح اجازه شه خبره ده کله پجبه اجازه درکړې دي ته صریح اجازه پدې کې ګونه نشته یو دلالتن او عرفن اجازه ده لکه عربو کې دا رسم وو کدی کورونو ته بسوک لاړل او د دې په کورونو کې به خوراک کو ماسی په پورور خور مور صحیح شو نو د دې کورونو کې به خوراک وکړو نو هغه بدې کې سحرج نه محسوسو یعنی په دې باندې به شمتیا نه کولا او د خو به غنل چې دې اخري نو د دې وجه نه الله جل جلاله چې کله هغه عرف کې او په معاشره او پرواج کې د یو بل د مالونو په خوراک باندې په دې کورونو کې اغی ستنگی نه محسوسولا نو الله جل جلال هم اغس حکم نازل کو او پاغی بانده پاغی کی ستنگی را نوست خبرم زیادتا لہ خوی کئی اوزائی کی کورو نداسی دی خبرم زیادتا لہ ساده پکو کور دے او کالت دے پیالا چهوز کل انداغن اتندے کرتا دے یا خوراک دے یا دے دا ماما کور دے اغی کدے خوراکو کو داغن اتندے را غرزی کی چننے والی روٹا خبرم زیادتا لہ پتاو لگید چې عرفن اجازت مجازت ہو پا یو علاقه کی رواج نشتا عرفن دا خوراک نبیا حل تکی صراحتن اجازت اغسطل پکار دی زک عرف او رواج پا اجازت بانی بنا دی عرف او رواج کی اجازت مشهور ہو نده دلالتن اجازت اغا نشتا نده دی وجنم پا آغا کورونو کی صراحتن اجازت اغسطلو پکار دی زک چی دا غلط کی دا خبر دی دویم مسئلہ رایا دو ساده چی اللہ جل جلاله دل تکی مخصوص کورونا ذکر کرو او طول کورونا ذکر کری ندی دا دین علاوام کنور کورونا دا سی چی ال تا تللشی و انخری امالک بیا خپی نو ال تکیم اجازتو شتا دے پاگی که خوراک کولشی اگر چی آ کورونا دل تا ذکر کرو ندی دل تا دا کورونا دی وجی ذکر دی چی دے که عرفن اجازتی نو کد دی علاوہ کورونا دا سی چه تال تلل شی او اغیستا پا خوراک خوشحالی گی و پن خوراک خبگی گی نو لحاظا که ال توفر نبایی گی سحرج و تنگی نشتا نو دا دوست کو رم دا سی دی که دوست بیا تا اونو خوڑا تراغ لیا توی تا تا بروٹای خوڑلی و تولی دا غزی لڑی نو دا سی دوستانو سرم آغا ککور که نم ویند آغای پوڑو بانده را بار که پخکی او ال توفر نبایی گی گنا نشتا لیسا علیکم جناحون نشت دی تاسو بانده گنا انتا کلو جمیع اندا پا خورای پا یوزای بانده او اشتاتن یا زان لزان لزان جدا جدا نو یو مسئلہ یا روسا دے دا نبی دا حرج دا یعنی گناہ نشتا کہ یو سڑے زان لم خورینو گناہ نشتا او که پا پینڈا خورینو گناہ زمون پا معاشرہ کیوئے لکا دا اندوان بشان زان لخوراکی پر لگی دا اندوان بزان لگی دا خو اسی مسئلہ دا پختو خبر دا خو گناہ پا دوارو کی نشتا کہ یو که زان لخوراک کئی که پا پینڈا کئی خدا یاد اس آتے قرآن دلتا کی نبی دا گناہ کرد نبی د دې نه دا کړي چې نزان جمع پینډه کې خړل افضل دي مثلا زه تعالی پینډه کې خړل افضل هغه په خپل ځای دي هغه کې برکتي بهتري وي سړی به خوراک وکړي البته کپه پینډه خوري کپه ځان له خوري نو قران وی پاګه کې ګنا نشتا خپل ځکه خبره په خپل ځای باندې سید چې په پینډه کې خړل څه شي افضل دي برکت ته وګي فإذا دخلتم بيوتا الله وی کله چې د کورونو ته داخله کې نو پسلمو علی انفسکم سلام کوي علی انفسکم په خپل نفس ګور سره په خپل نفس سلام نکي خو الله جل جلاله د بل نفس تمستا نبزوي المؤمنون کجسد واحد ټول مسلمانان په شان دی یو بدن دی خبره ده تعالی الله په ځانونو سلام کوي یعنی په خپل مسلمانانو ورونو باندې سلام کوي اجازه تخلي او سلام کوي اجازه مسلمت کې ذکر شو دلته سلام ذکر کی سلام کوي تحیتن دا پیشکشی دا تخبره من عند الله د جانب د الله تعالی نه سلام د پیشکشه د جانب د الله نه دا یو تخبره الله درکړي د خپل کې په یو بل باندې سلام او مبارکتن دا ډیر برکت ولر نو ګره انسان سلام کوي نو په سلام کې څه شي الله جل جلاله برکت کړي سلامتی ده بګي انسان یو بل ته د خیر دعا کوي د سلامتی دعا کوي مبارکتن مبارکه او طیبتن دا بدی بهترین ده دا سلام چې ده تحفه ده او برکت والے شه ده او طیبتن دا عمده شه ده ګره بدی کې ریا ناراضي بدی کې نفاق نشته یو بل ته پکې دعا ده بهترین شه ده بهترین جمله ده د سلامتی ده پکې یو بل ته کذالک یبین الله دا رنگی بیانې الله تعالی تاسو ته لکم تاسو ته الایات احکامات لعلکم تعقلون دې پر چې تاسو پوه شئ او اسلام د خپل معاشري هغه وکړي نو بهر حال چې انسان زی نو سلام پکاري انسان مجلس ته ورسی نو سلام پکاري هغه کتی چا کور ته ورسی نو اجازه ته رسل پکاري او سلام کولو هغه پکاري او چې کله راوځي وای ځا خرجتم او چې کله راوځي نو بیا الودای سلامم کوي حدیث کې راځي واپس کيم هغه سلام کولو اغا پرکتی دا دیو جی نبی علیہ السلام انس سے تبر محلو چکل کور والا سر لرشی نو پا اغی باندی سلام کوا زکا سلام چیده دا برکت تے او پا پتا باندی او پا کور والا باندی او چکل انسان اوزی نو بیام اغا سلام کو کی سلام پکا نورم دیده که احادیث راگلی دی سلام بارکی کو اغا مپینزم اسی بارکی تاگی تفصیل کرو دا سلام دا آدابو لیسا علی الاعمى نشت دلون باندی حرجن سو گناو تنگی ولا علی الارج اون پا گوڑ باندی حرجن ستنگی ولا علی المریض اون پا مریض باندی حرجن ستنگی ولا علی انفسکم اون پا نفسن استاسو باندی انتا گلو من بیوتکم دا چی خوراکو کہتا سو دا کورون استاسو نا یعنی کورون دا اولاد دا غلامان استاسو نا او بیوت آبائکم یاد کورونو د پلاران استاسنا او بیوت امهاتکم یاد کورونو د میند استاسنا او بیوت اخوانکم یاد کورونو درون استاسنا او بیوت اخواتکم یاد کورونو د خویند استاسنا او بیوت امامکم یاد کورونو د ترون استاسنا او بیوت اماتکم یا د کورونو د پپوګانو استاسنا او بیوت اخوالکم یا د کورونو د ماماګانو استاسنا او بیوت خالاتکم یا د کورونو د ماسیګانو استاسنا او ما یا د کورونو نا ملکتم چې تاسو مالکان شوی ما پاته احود چابیانو داګه به تر عبادت وکاله او صدیقکم یا د کورونو د ملګری استاسنا د کورونو د ملګری استاسنا او صدیق کوم یا د کور د ملګری تاسو نه لیس علیکم نشته تاسو باندې جناحون سو ګنا انت کلو د اجتا خوراکو کې جمیان پيوزه او اشتاتن یا ځان لزان لا نو ډېر خبري هغه جائز دي فإذا دخلتم باغ وقت کې چې تاسو داخل شئ بیوتن کورونو ته دا کورونه یا نور کورونه فسلموا سلام کے اعلان بسکم یو بلبان دی پنبتون استاس یو بلبان دی تحییتن چی دا سر سلام دا پیش کشه دی تحییتن دا تخفد من عند اللہ دا جانب دالانا مبارکتن دیر خیر والا طیبتن امدد کذالک یبین اللہ دارنگ بیانی اللہ تعالی لکم تاستا الآیات احکامات لعلکم خائق استاز پارا تاکلون چی تاسو پوشه ناکل نکار وقت الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه سادة عافية فرادة نسيبك الله خير وبركة نسيبك الدنيا خير وبركة نسيبك الله حلال نسيبك حراما مصدي كريم وفاة شكرا من حلال وزيني كريم وفاة حرام مسلط اللہ رازی شکریم بسم اللہ تعالی.